کل لک گلزانی دنگ لک چنار غازی کل لک گلزانی دنگ لک چنار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی کل لک گلزانی دنگ لک چنار غازی کل لک گلزانی دنگ لک چنار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی چغاک دا تکبیر پاخلا زڑکی ایمان جازبا چغاک دا تکبیر پاخلا زڑکی ایمان جازبا زڑکی ایمان جازبا لک دی پو میدان والار کفر تا تیار غازی کلک دے پا میدان والا کفر تا تیار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی کل لک گلزانی دنگ لک چنار غازی کل لک گلزانی دنگ لک چنار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی سوکی دہشت گر بولی سوکی ترہ گر بولی سوکھ دہشت گر بولی سوکھ ترہ گر بولی سوکھ ترہ گر بولی نہ کبھی پروا دے چا زپ حق لار غازی نہ کبھی پروا دے چا زپ حق لار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی کل لک گلزانی دنگ لک چنار غازی کل لک گلزانی دنگ لک چنار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی غواڑ آسمانی قانون کلائی قرآنی قانون غواڑ آسمانی قانون کلائی قرآنی قانون کلائی قرآنی قانون کڑائی دا کفر قانون ہر زکین کر غازی کڑائی دا کفری قانون ہر زکین کر غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دا سنگار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دا سنگار غازی کل لک گلزانی دنگ لک چنار غازی کل لک گلزانی دنگ لک چنار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی سمپ جہد واسلہ کڑائی دی سنگار غازی ننگ پو پاک اسلام کاوی تیل ملو سارا دے ننگ پو پاک اسلام کاوی خود جند لاری دین تا خدمت گر غازی رب خود جند لاری دین تا خدمت گر غازی سم پا جهادی واسلا کڑای دا سنگار وازی سم پا جهادی واسلا کڑای دا سنگار وازی کلیل که گل زانی دنگ لگا چنار غازی کلیل که گل زانی دنگ لگا چنار غازی سمپ جهدی واسلان کڑای دی سنگار غازی سمپ جهدی واسلان کڑای دی سنگار غازی زهش سادات باتل ستادن کسی لیکن زهش سادات باتل ستادن کسی لیکن ستادن کسی لیکن ازمد در سارا شملتا نظر غازی ازمد در سارا شملتا نظر غازی سمپ جهادی واسلا کڑی دی سنگار غازی کلیل که گل زانی دنگ لکا چنار غازی سمپ جهادی واسلا کڑی دی سنگار غازی سمپ جهادی واسلا کڑای دی سنگار غازی سمپ جهادی واسلا کڑای دی سنگار غازی.